قشت الخوش كيني فونا توما الخبر غيلا حيجوش تبار خش عيا نوش كيني فونا تيخ كيش ووش يدا قرديتوش شو دا نش عيا نش كيني فونا قول دا تسبيتشو مقامش سا والخازش تيكش بيزا مرسا سامحني إيشش خزني حونا شو دا نش عيا نش كيني فونا قول دا تسبيتشو مقامش سا والخازش تيكش بيزا مرسا سامحني إيشش خزني حونا خوش دا گردی توش ومشش کبر زب یزم بیتوش با بوشی سیده گینی خونا بکتا سالی پرش گینی خونا دی قلا دیشوی بیزا مرسا بیزا چو خد دا تیجا مرسا یا ادوک دل خوش گینی خونا بکتا سالی پرش گینی خونا دی قلا دیشوی بیزا مرسا چو خد دا تیجا مرسا یا ادوک دل خوش گینی خونا خزالله گیت برسا دنیا شهدالا دل واینا دریکی دا خر واینا لش داشو ماستیگل بگونا جن خزالله گیت برسا دنیا شهدالا دل واینا جن خزالله گیت برسا دنیا شهدالا دل واینا